السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی دلیل بیان کی جا رہی ہے. فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ ایلہم اللہ بل ہم قوم یعدلون. اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ سوال ہے. آسمان سے پانی کس نے برسا ہے جس کی وجہ سے تمہارے باغ پر رونق ہو, ذات بہج ہرے بھرے ہو گئے؟ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, تمہاری حیثیت نہیں, تمہاری اوقات نہیں کہ تم ایک پودا پیدا کر سکو, ایک پودا اگا سکو. سوال کیا جا رہا ہے ایلہم اللہ, کیا یہ سب کرنے میں اللہ کا کوئی اور شریک بھی ہے؟ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ پھر پوچھا جا رہا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا ایلہم اللہ. پوچھا جا رہا ہے کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا؟ قرار گاہ میں ٹھہرنے کی جگہ, یعنی زمین کی کشش سے ثقل اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آدمی زمین میں دھنستا چلا جائے, اور زمین کی کشش اتنی کم بھی نہیں ہے, اتنی گریویٹی اس کی کم بھی نہیں ہے کہ آدمی زمین کے اوپر لڑکنیاں کھاتا پھرے, لڑکتا پھرے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے گریویٹی کو, کشش ثقل کو انتہائی متوازن اور بیلنسڈ رکھا ہے, اس وجہ سے وہ قرارگاہ بنی. تو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, زمین ہے, زمین کے نیچے نہریں ہیں, اوپر تو نہریں ہیں ہی, نیچے بھی نہریں ہیں. اوپر پانی ختم ہو جائے تو بور کر کے نیچے سے پانی نکال سکتے ہیں, نیچے بھی نہریں جاری ہیں. وجعل بین البحرین حاجزا, کون ہے جو دو دریاؤں کے درمیان ایک انسین بیریکیڈ, ایک انسین بیریئر رکھتا ہے؟ دو دریا چلتے ہیں اور آگے چل کر کے دونوں مل جاتے ہیں, لیکن ملنے کے بعد بھی ایک کا پانی دوسرے میں, دوسرے کا پانی پہلے میں نہیں ملتا. یہ آڑ کس نے رکھی, یہ انسین بیریئر کس نے رکھا, یہ انسین بیریکیڈ کس نے رکھا؟ ایلہم اللہ, اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء, کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور دعا کو سننے کے بعد اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اللہ. کوئی مضطرب ہو, کوئی پریشان ہو, تو اللہ اس مضطر, مضطر مانے بے قرار ہو کر کے, سارے سہاروں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی طرف ہی مائل ہو جائے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی قبولیت اس کی دعا کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر دریا کا پاٹ تنگ ہوتا ہے وہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے, تو انسان تمام سہاروں سے کٹ کر کے ایک سہارے کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ ایسے مستر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور زمین کے خلفاء بناتا ہے. کیا مطلب؟ کچھ لوگ مرتے ہیں, کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں. اگر کچھ لوگ مرے نہ, خالی لوگ پیدا ہوتے رہیں, تو زمین اپنی تنگ دامانی کی شکایت کرنے لگے, زمین میں کہیں رکھ کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہے, تو یہ موت بھی ایک طریقے سے انسان کے لیے رحمت ہے, ورنہ کہیں کھڑا نہیں رہ سکتا آدمی. ویسے بھی اتنا مرنے کے بعد بھی آدمی کے رہائش کا مسئلہ، آدمی کے معیشت کا مسئلہ تو زیر غور ہے ہی ہے، اس کے باوجود جبکہ لوگ جتنا پیدا نہیں ہو رہے ہیں اتنا لوگ مر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ کافی پریشان ہیں معیشت کے باب میں، رہائش کے باب میں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو نان شبینہ نہیں ملتی، نان جو کے محتاج ہیں۔ تو اجعلکم خلفاء الارض، کچھ لوگ پیدا ہوتے کچھ لوگ مر جاتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ پھر اس کے بعد پھر سوال کیا گیا، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی، کون ہے جو ستاروں کو تابانی دیتا ہے، ستاروں کو درخشانی دیتا ہے، چاند کو چمکاتا ہے کہ رات میں تم لوگ چاہے خشکی میں ہو چاہے تری کے اندر ہو، اس سے راستہ اور اس سے رہنمائی پاتے ہو؟ یہ ستاروں کو درخشانی کس نے دی، ستاروں کو تابانی کس نے دی، چاند کو چمک، چاند کو چاندنی کس نے دی، چاند کو چمک کس نے دی؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اور کون ہے جو ہواؤں کو تمہارے اوپر بھیجتا ہے، جو بارش کی نوید دیتی ہیں، بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ ہر سوال کے جواب میں خاموشی ہے۔ آگے فرمایا گیا، امن یبدو الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو لوٹائے گا؟ کیا کوئی اور بھی ہے؟ یہ تمام کے تمام سوالات کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جواب مانگا ہے، اور جواب میں سکوت کے سوا صرف اور صرف سائلنس، سکوت ہے۔ اور یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام چیزوں کے خلق کرنے میں، پیدا کرنے میں، کریئیٹ کرنے میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب اللہ نے پھر سوال کیا، سوال کیا کہ بھلا بتاؤ، اللہ کا وجود تو برہان قطعی سے ثابت ہے کہ وہ موجود ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سب پیدا کرنے میں وہ تنہا ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں وہی پیدا کرنے والا ہے تو کون سی عقل اور کون سی لاجک اور کون سی منطق یہ کہتی ہے کہ چیزیں تو کوئی اور پیدا کرے اور عبادت کا مستحق کوئی اور ہو؟ جواب دو، کون سی لاجک اور کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا ثابت کرنے کا انداز ہے، گفتگو ہے، دیکھو پرانی منطقی ہے، کس قدر لاجیکل۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو غیب کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے، روایت اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذبه ويقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذبه ويقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری في کتاب التوحید۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف، لا تدرك الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ یہی ہے، لا يعلم الغيب الا الله، زمین اور آسمان میں کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، آپ اللہ کے مہمان بنے، آپ گئے، آپ نے ساری چیزیں دیکھی، اللہ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، تو آپ نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، سب کچھ دیکھا، سوال یہ ہے کہ بلانے والے کو دیکھا کہ نہیں، میزبان کو دیکھا کہ نہیں؟ ساری چیزیں تو آپ نے دیکھی، بلانے والے کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما نور انارا، صرف نور ہی نظر آ رہا تھا، میں نے اس کو کہاں دیکھا، میں نے اس کو کہاں دیکھا، میں کہاں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا معراج کے اندر۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مسئلہ ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ بشر ہیں، اوصاف بشری سے آپ متصف ہیں، آپ پیدا ہوئے، آپ کے باپ ہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی ماں ہیں آمنہ نام ہے، آپ کے چچا ہیں ابو طالب، آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، یہ سب اوصاف بشریت۔ اب یہ کہنا کہ آپ نور کے بنے ہوئے غلط بات ہے، پھر نوری بشر یہ بھی ایک واحد بات ہے، اس لیے کہ جب آپ کی بشریت ثابت ہو گئی پھر نوری کہنے کا کوئی مطلب نہیں. نوری اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نور ہدایت لے کر کے آئے گی, اس اعتبار سے آپ نور ہیں, نور کے بنے ہوئے ہیں, اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ان کا موقف, ان کا اسٹینڈ بالکل غلط ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بشر ہیں آپ اور آپ نور ہدایت لے کر کے آئے, اس طرح آپ نوری بشر ہیں. آپ بشریت کے ساتھ ساتھ نور بھی ملا ہوا ہے, بالکل غلط بات ہے, بالکل جھوٹی بات ہے. ہاں آپ بشر ہیں مگر نور ہدایت قرآن لے کر کے آپ ہیں, اس طرح آپ نوری بشر ہیں. یوں آپ کو نوری بشر کہا جا سکتا ہے, ورنہ آپ تو بشر ہی. تو اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کہیں. اس کے بعد آخرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بلدارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے باب میں, بلدارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے باب میں, آخرت کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ گڈمڈ ہو گیا ہے. گڈمڈ ہو گیا بولے تو, مشرکین کا عقیدہ آخرت کے باب میں گڈمنڈ ہو گیا ہے, الجھ گیا ہے. کیسے؟ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے, لیکن اس طریقے سے آخرت کا تصور نہیں کرتے تھے, اس طریقے سے آخرت کو نہیں مانتے تھے جس طرح نبی بتاتے تھے. نبی یہ کہتے تھے کہ آخرت میں مرنے کے بعد آدمی کے اعمال کام آئیں گے, یہ کہتے تھے نہیں اعمال نہیں بلکہ انبیاء کے ساتھ نسبتیں کام آئیں گی, بزرگوں کے ساتھ نسبتیں کام آئیں گی, یہ نسبتیں کافی ہیں. اس طریقے سے آخرت کا تصور ان کے ہاں گڈمٹ تھا. مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے وہ, لیکن جیسے نبی بتاتے تھے ویسا نہیں مانتے تھے. نبی کہتے تھے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے آدمی بخشا جائے گا, یہ کہتے تھے نہیں نسبتوں کی وجہ سے بخشا جائے گا. کسی قبر سے نسبت ہوگی, کسی پیر سے نسبت ہوگی, کسی امام سے نسبت ہوگی, کسی نبی کے خاندان سے نسبت ہوگی, ان نسبتوں کی بنا پر آدمی قیامت میں بخشا جائے گا. نبی کہتے تھے نہیں آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا. اس طریقے سے آخرت کا تصور گڈمڈ ہو گیا تھا ان کے یہاں. اور اس کے بعد مردے سنتے نہیں, مردے بولتے نہیں, اور مردے جواب نہیں دیتے, اس کے لیے بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ قرآن حکیم میں اس سے پیاری دلیل اور کائنات میں اس سے پیاری دلیل موجود نہیں. دلیل کی تفصیل دیکھو, پہلے آیت کریمہ دیکھو, انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. فرمایا جا رہا ہے, غور سے سنی, بے شک اے ہمارے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, برابر ہے. اس کے بعد ولا تسمع ثم الدعاء, اور آپ اپنی پکار بہرے کو نہیں سنا سکتے. میں سوچا کرتا تھا کہ پہلے ٹکڑے میں یہ کہا گیا تم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, بات ختم ہو گئی تھی. پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ بعد میں پتا چلا کہ پہلا ٹکڑا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ دعویٰ ہے, اور ولا تسمع ثم الدعاء تم بہروں کو نہیں سنا سکتے اس دعوے کی دلیل ہے. یعنی دعویٰ بھی موجود ہے دلیل بھی. کیسے؟ اب دلیل کی تفصیل دیکھو. بہرا بولے اس کے ہاتھ ہیں, کھاتا ہے, اس سے کھاتا ہے, کام کرتا ہے, آنکھیں ہیں, یہاں آنکھیں, دیکھتا ہے, دماغ ہے, سوچتا ہے, پیر ہے, چلتا ہے, کھانا کھاتا ہے, دیکھتا ہے, چلتا ہے, شادی بیاہ بھی کرتا ہے, ساری چیزیں. اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں, صرف کان نہیں ہے تو نہیں سنا سکتے. کان لے لو تو نہیں سنا سکتے, پوری جان لے لو تو کیسے سناؤ گے؟ یہ دلیل ہے. انک لا تسمع الموتا, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ دعویٰ ہے. دلیل ولا تسمع ثم الدعاء, تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. بہرے کے پاس تو سب کچھ ہے سوائے کان کے. ارے بھائی روح بھی موجود ہے اس کے پاس, آنکھیں بھی موجود ہیں, پیر بھی موجود ہے, ہاتھ بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, صرف کان نہیں ہے تو نہیں سنا سکتے. تو کان لے لو تو نہیں سنا سکتے, جان لے لو تو کیسے سناؤ گے؟ گویا کہ ان کلا تسمع الموتا یہ دعویٰ ہے, اور ولا تسمع ثم الدعاء اسی دعوے کی دلیل ہے. اتنی شاندار دلیل نہ پورے قرآن حکیم میں موجود ہے کہ مرنے کے بعد آدمی سنتا نہیں ہے, اور کائنات میں اس سے بہتر دلیل موجود نہیں. سمجھ میں آیا؟ ڈائلاگ یاد رکھا جائے, کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ کان اور جان یاد رہے گا نا, بہت بہترین دلیل ہے. کان اور جان یاد رہے, دلیل یاد رہے, دعویٰ بھی اور دلیل. یہ اسی 20ویں پارے کی آیت کا مفہوم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. قرب قیامت میں ایک زمین سے جانور نکلے گا, وہ لوگوں سے بات کرے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو آپ نے جو بتا دی تھیں وہ تو ظاہر ہو گئی, بڑی بڑی نشانیاں قیامت کبرا کی جو نشانیاں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی. قیامت صغرا کی ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں. قیامت کبرا کی 10 نشانیاں ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک سور پھونکنے کا حکم نہیں دیا جائے گا, تب تک قیامت نہیں آئے گی. 10 نشانیاں کون کون سی گنی ہے؟ دجال یہ نکلے گا, دوسرے دابا یہ جانور زمین سے نکلے گا, تیسرے ایک دھواں دخان. تو دابا, دجال, دخان, یہ دال دال سے تین چیزیں. دجال نکلے گا, دابا, دابا میں جانور, زمین سے جانور نکلے گا, تکلمہم لوگوں سے بات کرے گا, اور تیسرے دخان ایک دھواں نکلے گا, دھواں. تینوں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا شام میں, جہاں اس وقت لڑائی جاری ہے شام میں, وہیں جو بیت وہاں کا وہاں کی جو جامع مسجد اموی دمشق ہے اسی کے مشرقی کنارے کے اوپر دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے اور بال سے پانی گرے گا, ایسا لگتا ہے جیسے آپ نہا کر آئے ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا, اور شام میں اترنے کا مطلب یہ کہ اس وقت مسلمانوں کا مرکز شام ہوگا, مدینہ نہیں, مکہ نہیں, اس وقت مرکز شام ہوگا. جی, تو اب دابا, دخان, دجال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول چار, اور خروج یاجوج اور ماجوج پانچ, اور تین جگہ زمین مشرق مغرب اور ایک جگہ, اور تین جگہ زمین دھس جائے گی. تو یہ پانچ اور تین آٹھ, اور ایک آگ نکلے گی عدن سے, وہ لوگوں کو میدان محشر میں لے جا کر کے جمع کر دے گی. یہ تقریبا 10 نشانیاں ہیں. 10 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کو نازل فرما دے گا. وہی بات یہاں کہی گی. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ دابا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ, وہ بات کرے گا زمین سے نکل کر کے. اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے. سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. فرعون مفسد تھا, مفسد فسادی تھا. فساد کس کو بولتے ہیں؟ فساد کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں فساد, کہ دو گروہوں کے درمیان امتیاز رکھا جائے, ایک گروہ کو پوری مراعات دی جائے, پوری رعایتیں دی جائیں, اور دوسرے فرقے کو, دوسرے گروہ کو ان تمام مراعات سے, رعایتوں سے محروم رکھا جائے. اس کو کہتے ہیں فساد. سب سے پہلا کام اس طریقے سے گروہوں میں بانٹنے کا, اور ایک طبقہ غریب اور ایک امیر, طبقہ اشراف اور طبقہ غربا, اس طریقے کی تقسیم کرنے والا پہلے پہل فرعون ہوا ہے. اور یہ اسی کا فلسفہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو, ڈیوائڈ اینڈ رول, لڑاؤ اور حکومت کرو, یہ اسی کا فلسفہ تھا. اور قرآن حکیم نے کہا انہ کان من المفسدین, وہ فساد کرنے والا تھا. فساد کا مطلب یہ کہ حکومت میں دو طریقے کے لوگ ہوں, ایک گروہ کے ساتھ ایک برتاؤ ہو اور دوسرے گروہ کے ساتھ دوسرا برتاؤ ہو, اسی کو فساد کہا جاتا ہے. انہ کان من المفسدین, وہ فساد برپا کرنے والا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انہی کمزور لوگوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جو فرعون کی حکومت اور فرعون کی تباہی کا باعث بنے، تباہ کر دے انہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا پوری تفصیل. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ماحول میں پیدا ہوئے جب حکم یہ تھا کہ لڑکے پیدا ہوں تو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لڑکیاں پیدا ہوں تو باقی رکھی جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں، والد سب پریشان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں خبر دی کہ ان کو ایک تابوت کے اندر بند کر کے دریا کے حوالے کر دو. ماں نے ایسے ہی کیا، بچے کو تابوت میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا. اور ان کی بہن دریا کے کنارے کنارے دیکھتی جا رہی ہیں کہ یہ تابوت کدھر جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیں گے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ دریا میں ڈال دو. اور اللہ وعدہ فرما دریا میں ڈالنے کے بعد بھی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس تابوت کو، اس بچے کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیں گے. دریا بھی اسی کا ہے، تابوت بھی اسی کا ہے، ہوائیں بھی اسی کی ہیں، سارا حکم تو اسی کا ہے، جہاں چاہے بھیج دے، جہاں چاہے لوٹا دے. کہا کہ ماں کی طرف ہم لوٹا دیں گے. اب یہ تابوت بہتا بہتا جا رہا ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہیں یہ تابوت جا رہا ہے، لیکن دریا کی رو میں جانے کے بجائے یہ اس طرف مڑ گیا جس طرف پانی محل کے اندر جاتا تھا. وہاں حضرت آسیہ بیٹھی ہوئی تھی، ایمان والی تھی، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. دیکھا کہ ایک تابوت، ایک صندوق بہتا آ رہا ہے دریا کی سطح کے اوپر. لونڈیوں کو حکم دیا، خادماؤں کو، ذرا دیکھو وہ کیا چیز بہتی آ رہی ہے. لونڈیوں نے جلدی سے اس تابوت کو نکالا، صندوق کو باہر نکالا. جب کھولا گیا تو ایک منموہن سا بچہ لیٹا ہوا ہے، یہ حضرت موسیٰ ہے. حضرت آسیہ کو اولاد نہیں تھی، یہ دیکھو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا. ایسے ایسے رب ہوئے ہیں دنیا میں، دیکھو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا، سب سے بڑا رب تھا یہ. انہوں نے فوراً گود میں لے لیا. فرعون کو پتا چل گیا کہ ایک بچہ اس طریقے سے بہتا بہتا ہے، اور کہیں یہی میری حکومت کا خاتمہ کرنے کا سبب نہ بن جائے. آیا، کہا کہ لا جلدی سے مجھے دے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں. حضرت آسیہ نے فرمایا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ارے دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے، اسے مت مارو، ڈونٹ کل ہم. لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، شاید یہ ہمیں نفع دے، او نتخذه ولدا، ہمارے اولاد نہیں، ہم اس کو اولاد بنا لیں گے اپنی، او نتخذه ولدا. کوئی شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ تو اولاد نہیں پیدا کر سکتا، چلو دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. اس کو حیا بھی نہیں آ رہی تھی، اور کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا رہوں، انا ربکم الاعلی، او نتخذه ولدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تم نہیں بچ سکتے تھے، آسیہ کے کہنے کے بعد بھی کہ یہ ہمیں نفع دے گا، شاید ہم بچہ بنا لیں گے، ہم نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی، اس وقت اس محبت کے ڈالنے کی وجہ سے فرعون تمہارے قتل سے باز آیا. اب یہ ہیں رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، پورے محل کو سر پہ اٹھا رکھا ہے. بادیاں آ رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے، ایک ایک سے دائیاں لائی جا رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے. اللہ فرما وحرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو ہم نے حرام کر دیا تھا، تو موسیٰ پیتے کیسے؟ اب ان کی بہن بھی آ گئی محل کے اندر، کہا کہ میں ایک ایسی عورت نہ بتا دوں، شاید اس عورت کا یہ دودھ پی لے. ارے جلدی سے لاؤ، لڑکے نے تو سر پہ اٹھا رکھا پورا محل، چلا چلا کر کے. یہاں ہی کہا امی چلیے، آپ بھیا رو رہا ہے. اب جیسے ہی یہاں ہی گود میں آتے ہی یہ دودھ پینے لگے، خاموش ہو گئے. فرعون نے کہا کہ تم اسی محل میں رہو، اس بچے کی پرورش کرو، دودھ پلاؤ، اس کی خبر گیری کرو، اور حکومت کے خزانے سے پیسہ دیا جائے گا. کہا کہ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اصل میں میری بچی ایک ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، میرے شوہر ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، تو میں یہاں رہ کر کے اس کی خدمت نہیں کر سکتی، اس کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتی. کہا کہ اس کو اپنے گھر لے جاؤ، اس کی نگرانی کرو، خبر گیری کرو، اور پیسہ پورا کا پورا حکومت کے خزانے سے تمہیں دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، یعنی حکومت کے دشمن کو اللہ تبارک و تعالی حکومت کے پیسے سے پال رہا ہے. کیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، فرمایا گیا بہت طاقتور تھے. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فبكته موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ایک دقیقہ تو شہر میں سے گزرے، سنسان علاقہ تھا، ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی، حضرت موسیٰ کے خاندان کا ایک فرعون کے خاندان کا، دونوں آپس میں لڑ رہے، دو لوگ تھے، یہ کمزور پڑ رہا تھا اسرائیلی. جب اسرائیلی نے دیکھا کہ موسیٰ آ رہا ہے، پکارا فستبا سے ان لدیم شیعتی آلے لدیم نے آدھو، یہ دیکھو مجھے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ ہٹ چل بھاگیا. اب وہ چھوڑا رہے ہیں تو چھوڑ نہیں رہا، مارے جا رہا ہے اس کو اسرائیلی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جلال آ گیا، ایک پنچ مارا فوقد موسیٰ، وقت مس پنچ، ایک پنچ مارا نیچے گر گیا وہ، دیکھ رہے تھے تو سانس ہی نہیں لے رہے تھے، مر گیا تھا وہ، ایک ہی پنچ میں مر گیا تھا، ایک ہی پنچ میں مر گیا تھا. فوقد موسیٰ فقد علی، ایک ہی پنچ میں وہ مر گیا. کہنے لگے انہ من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر علی انہ الغفور الرحیم، اللہ سے دعا مانگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتا، بلا قصور ستانا مارنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں. کیسے کہتے ہیں لوگ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، دیکھیے غیر مسلم کو مارنا جو آپ کا دشمن ہے کٹر، اس کے خاندان کا آدمی ہے اور مر گیا وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور شش کی دعا مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی، کسی کو جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتا، ستانا مارنا بالکل درست نہیں ہے، قرآن حکیم اس کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد یہ فرمایا فلا نکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کا طرفدار نہیں ہوں. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کوئی بھی مجرم ہو تو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی طریقے سے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے. مجرم ہو جو فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مجرم کا ظہیر نہیں بننا چاہیے. ظہر معنی پیٹھ، یعنی اس کا پشت پنا، اس کی بیکنگ کرنے والا نہیں بننا چاہیے. ظہر معنی پیٹھ، بیکنگ کرنے والے کو ظہیر بولتے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مجرموں کا میں ظہیر نہیں ہوں، یعنی مجرموں کا طرفدار نہیں، حمایت نہیں، پشت پناہ نہیں. یعنی کبھی بھی کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے، مجرم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. قرآن حکیم نے ایک نقطہ بتا دیا ہے اور اس کو پھیلا کر کے آپ ایک اچھے کینوس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی آدمی مجرم ہو اور جرم ثابت ہو چکا ہو تو کسی بھی طریقے سے اس کی حمایت جائز نہیں. فلنکون ظہیرا للمجرمین. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ کمزوروں کی مدد کرنا چاہیے. وہ آدمی کمزور پڑ رہا تھا تو طاقتور کے خلاف کمزوروں کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ہمیشہ کمزوروں کی مدد کے لیے آدمی کو کھڑے ہو جانا چاہیے. اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہاتھا پائی کی بھی ضرورت ہو تو مظلوم کی طریقے سے طرف سے آپ ہاتھا پائی پر بھی اتارو ہو جائیے اگر وہ ظلم کرنے پر آمادہ ہے. دیکھیے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اس آدمی کے اوپر، وہ مان نہیں رہا تھا، ظلم کرنے پر آمادہ تھا. تو ایک تو مدد کمزوروں کی، اور کمزوروں کی مدد کے معاملے میں اگر ہاتھا پائی کا بھی معاملہ آ جائے تو چوکنا نہیں چاہیے، ہاتھ سے بھی سزا دینی چاہیے اسے. اس کے بعد دوسرے دن وہ لاش ملی اس آدمی کی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کا قاتل کون ہے، who's the killer of this man، اس آدمی کا قاتل کون ہے. لاش تو پائی گئی، لاش تو پڑی ہوئی، لیکن کلر کون ہے، قاتل کون ہے، صیغہ راز میں تھا. اللہ کو معلوم ہے، موسیٰ کو معلوم ہے، اور اس آدمی کو معلوم ہے وہ جو اسرائیلی. دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اسرائیلی پھر ایک فرعونی سے بھیڑا ہوا ہے، لڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ اسرائیلی، یہ میرے خاندان کا آدمی، جب دیکھو تب جھگڑا کرتا رہتا ہے. اس کا مطلب فسادی یہی ہے، فسادی یہی ہے، یہ ہر جگہ لڑائی پر آمادہ رہتا ہے، غلطی اسی کی ہے، دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے کہ اس کو مارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی اگر اپنے لوگوں سے بھی ہو تو آدمی غیر کی طرفداری نہ کرے. اگر دوسرا آدمی غلطی پر نہیں ہے، اپنا آدمی غلطی پر ہے تو یہ کہہ کر کے آپ نظر انداز مت کریں کہ یہ اپنا آدمی ہے، بلکہ اگر غیر بھی مظلوم ہو تو اپنوں کی طرف سے غیر کی مظلومیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر وہ غیر بھی ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے، دوڑے. اب یہ سمجھا کہ آج میری خیر نہیں ہے، موسیٰ سمجھ گئے کہ فسادی میں ہوں. کہنے لگا لن تکون جبار فی الارض، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، زمین میں دادا بننا چاہتا ہے، جبار مینس دادا، زمین میں دادا بننا چاہتا ہے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل اس آدمی کو قتل کر دیا تھا. اب لوگوں کو معلوم ہو گیا. دیکھو کہتے نہیں ہے کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے، دیکھو ان کے ہی خاندان کا آدمی ہے, ایک مرتبہ اس کو بچا بھی چکے ہیں اور اس نے سارا پول کھول دیا کہ قاتل یہی ہے. اب تمام کے تمام فرعونی ایک جگہ جمع ہو گئے کہ پکڑا جائے موسیٰ کو. ایک آدمی آیا, جا من اقصی المدینہ رجل یسعیٰ, دوڑتا ہوا ہے اور کہا, قال یا ایھا الملأ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, تجھے مارنے کے لیے پلان بنا رہے, بھاگ لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے بھاگ نکلے, مصر چھوڑ کر کے بھاگ نکلے, مدین کی طرف جا رہے ہیں جہاں حضرت شعیب رہتے تھے. مدین یہ خلیج عقبہ کے ساحل کے اوپر ہے, مصر سے 8 دن کے راستے پر ہے. کہاں ہے یہ؟ مصر سے 8 دن کے راستے پر ہے مدین, اور خلیج عقبہ کے ساحل کے اوپر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن کے سفر کے لیے تیار ہو گئے. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن چلتے چلتے چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے, بھوک سے بول نہیں پا رہے ہیں, مدین پہنچ گئے. ابھی شہر کے باہر ہی ہیں, قصبے کے باہر ہیں, ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے, بھوک سے پریشان ہے, راستے میں پتے وتے کھا کر کے کسی بھی طریقے سے یہاں تک پہنچے. ان کی نگاہ گئی درخت کے پاس سے کہ سامنے ایک کنواں ہے, حوض ہے, حوض ٹائپ, اور بہت سارے چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو جانوروں کو لیے کھڑے پانی پلا رہے ہیں, اور دو لڑکیاں دور کھڑی ہوئی. وہ وجد من دونہم امرأتین, دو لڑکیاں دو عورتیں الگ کھڑی ہیں. چرواہے جب پانی پلا کر چلے گئے اور ڈھکن اوپر رکھ دیا, لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آ کر پوچھتے, قال ما خطبکما, کیا بات ہے؟ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ ویسے کسی اجنبی لڑکی سے آپ بات نہیں کر سکتے. کوئی اجنبی لڑکی ہے, محرم جو ہے نہیں ہے, تو آپ اس اجنبیہ سے بات نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ لڑکی کسی مصیبت میں ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, بات کرنا جائز ہے. قالما, اس لیے کہ وہ لڑکیاں پریشان تھی, پریشانی کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے آ کر پوچھ رہے, قالما خطبکما, کیا بات ہے؟ تو بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ بکریاں چرانے کے لیے نکلتی ہیں, وہ ابونا شیخ کبیر, اور ہمارے جو ابو ہیں وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں. ایک نقطہ اور ملا کہ اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو لڑکیاں باہر, لڑکی باہر نکل کر کما سکتی ہے, لیکن پردے کا خاص اہتمام رکھے اور حیا کا اور شرم کا پاس رکھے. اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو لڑکی حجاب کی پابندی کرتے ہوئے باہر نوکری کر سکتی ہے, باہر کمائی کر سکتی ہے. یہاں سے نقطہ معلوم ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کام اس لیے کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, وہ ابونا شیخ کبیر, اور ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. انہوں نے اکیلے ہی, جس کو کئی چرواہے مل کر کے ڈھکن اٹھا دیتے, اکیلے ہی انہوں نے اٹھا کر کے ایک طرف کر دیا اور بکریوں کو پانی پلوایا, اور اس کے بعد وہ چلی گئی. اس کے بعد پھر وہی درخت کے نیچے آ گئے, دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ میں تیرے خیر کا فقیر ہوں. پتہ یہ چلا کہ نبی بھی محتاج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اللہ کے خیر کا نبی بھی محتاج ہوتا ہے. کہتے غوث وہ سب دیتے ہیں یا نبی محتاج ہے؟ نبی کے سامنے دنیا بھر کے غوث جمع ہو جائیں تو کوئی وقت نہیں ان کی. ایک نبی کے سامنے نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر کا محتاج ہوتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر, دعا فوراً قبول ہو گئی, دعا فوراً قبول ہو گئی. اس لیے کہ اب یہاں ان کو شیلٹر بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, ٹھکانا بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے. دو چیزیں یاد رکھو, کھانا بھی اور ٹھکانا بھی, دونوں چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی کہ اللہ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں رب انی. اور ایک نقطہ اور ملا کہ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. جی, آدمی جب سفر میں رہے تو چونکہ اس کا کوئی یار و مددگار نہیں رہتا, تنہا رہتا ہے, تنہا صرف اللہ ہی اس کا سہارا ہوتا ہے. لہذا سفر میں مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. سفر میں اگر آدمی دعا کرے تو قبولیت کا بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے, آدمی سفر میں دعا کر لے. دیکھیں انہوں نے دعا کی سفر میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی, سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ اجنبیہ عورت سے بات نہیں کر سکتے, لیکن ضرورت کے وقت اجنبیہ عورت سے بات کر سکتے ہیں. یہیں سے وہ مسئلہ بھی نکلا کہ کسی ڈاکٹر کے سامنے بے حجاب عورت نہیں جا سکتی، لیکن اگر آپریشن کا معاملہ آ جائے تو اس کے سامنے بدن کا اتنا حصہ کھولنا جائز ہے، اس لیے کہ ضرورت آن پڑی ہے. اور از ضرورت تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوع چیز کو جائز کر دیتی ہے. از ضرورت تبیح المحظورات. قال ما خطبکما، کیا بات ہے؟ بولے ہمارے ابا تو بڑے سارے مسائل معلوم. اور آخری نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی لڑکی کی مدد کے لیے آپ جائیے تو آپ ہیرو گیری مت کیجیے. لڑکی کہے تھینک یو، نہیں مینشن ناٹ، یہ تو میرا فرض تھا، تو یہ ہیرو گیری مت کیجیے آپ، یہ میرا فرض تھا، بچا لیے. وہ جھوٹ موٹ لڑتے ہیں، اس کے بعد وہ سب پتا نہیں کیسے وہ چہرے پر تاثرات بھی آ جا رہے ہیں، وہ جھوٹ سننے کے بعد بھی تھینک یو، یہ تو میرا فرض تھا. اور پھر یہیں سے لو اسٹوری چالو ہو جاتی. واحد باتیں، جھوٹی باتیں، پوری کا پورا کذب ہے، از اول تا آخر سب کذب ہے. اور اس کذب کو، اس جھوٹ کو بڑھاوا دینے والے کتنے لوگ ہیں جو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ٹوٹے پڑ رہے ہیں. تھینک یو مینشن، یہ تو میرا فرض. تو آپ کسی لڑکی کی مدد کر رہے ہیں ضرورت کے وقت مجبوری میں، تو آپ ہیرو گیری مت کیجیے. آپ وہاں جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور چپ چاپ جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اور اللہ تبارک تعالی نے فوراً دعا قبول فرمائی، مسافرت کی. فجاءت عیدہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لڑکی حیا کے ساتھ آئی، اس کا مطلب لڑکی کا سب سے بڑا گہنا، سب سے بڑا زیور صرف اور صرف حیا ہے. فجاءت عیدہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ آئی، وہ شرماتے ہوئے بولنے لگی کہ ان ابی يدعوك، میرے فادر آپ کو بلا رہے ہیں آپ، ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، اس کا بدلہ دینا چاہ رہے، تم مسافر ہو نا. دعا قبول ہو گئی، یہ لڑکی آئی اور اس کے بعد اپنے باپ کے پاس لے گئی. حضرت شعیب نے پوچھا کہاں کے ہو بھائی؟ فلما جا، ادھر کے تو دکھتے نہیں. فلما جا ہوا قص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. پورا قصہ بیان، وقص علیہ القصص، پوری کی پوری سٹوری بیان کی. ایسے سے میں بھاگا ہوں، آٹھ دن کے بعد یہاں پہنچا ہوں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوکے ہیں، لیکن کیا مجال کہ گاؤں میں جا کر کے کسی کہتے روٹی چاہیے. اللہ سنا کر، اللہ نبی کیسا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے نہیں، بہت پیارا ہوتا ہے نہیں. آٹھ دن کے بھوکے ہیں، گاؤں میں جانا چاہیے، روٹی مانگنی چاہیے، درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ سنا کر، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر. انبیاء کرم بڑے عجیب ہوتے نہیں، بہت عجیب ہوتے ہیں. اللہ، اور خاص طور سے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی موسیٰ، جن کی قوم سے اور اس امت مسلمہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ بہت پیارا نبی ہے، بہت گہرا تعلق ہے نا ہمارا. ارے جو آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہنا پڑتا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، انہوں نے کم کروایا. اترے، کہا کہ کتنی نمازیں ملی، کیا ملا؟ بولے پچاس وقت کی نمازیں. کہا جائیے اپنے رب سے کم کروائیے، امت کا مجھے بڑا تلخ تجربہ، پچاس وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، کم کروائیے. بار بار آ رہے ہیں، بار بار حضرت موسیٰ بھیج رہے ہیں. بڑا احسان ہے اس نبی کا ہم لوگوں کے اوپر، ورنہ پچاس وقت کی نمازیں ہمارے نبی لے کر آ رہے تھے، انہوں نے بار بار اللہ کے پاس بھیج بھیج کر کے وہ زیرو کم کرا دیا، لیکن زیرو کم ہونے کے بعد ثواب کم نہیں ہوا. آج آدمی پانچ وقتوں کی نماز کی پابندی کر لے جائے تو ثواب پچاس وقتوں کا ملنے والا ہے. یہیں سے نقطہ نکلا کہ ایک نیکی کرو تو ایک نیکی 0 to 10 ورچوز، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. یہیں سے وہ نقطہ نکلا. تو اس نبی کا بڑا احسان ہے اس امت مسلمہ کے اوپر، اور بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے، خاص طور سے اس عبادت کے تعلق سے جو توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے. کہا کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ بولے ایسا ایسا معاملہ ہے. پورا قصہ بیان کر، وقص علی القصص قال لا تخف، ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے تمہیں نجات مل گئی. یہ اس کا اقتدار یہاں نہیں چلتا، اس کے دائرے اقتدار سے یہ شہر باہر ہے، مصر کے ایریا سے باہر ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے. لا تخف. اب وہ لڑکی، اس نے بڑا اچھا موقع دیکھا، کہا کہ ابا اب کام کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ان کا بھی کوئی نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی نہیں ہے اور ان کا بھی کوئی نہیں ہے. قال یا ابت استاجر، انہیں اجیر رکھ لیجیے، اجرت پر رکھ لیجیے، نوکر رکھ لیجیے. اور ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور بہترین مزدور وہ ہوتا ہے، بہترین اجیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو صفت ہو، القوی العالمی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی آدمی کو آپ نوکر رکھیں تو اس کے اندر دو صفتیں دیکھیں، ایک ہارڈ ورکر ہو، اس کے اندر ہارڈ ورکنگ ہو، اور دوسرے آنےسٹی ہو. آنےسٹی اینڈ ہارڈ ورکنگ، یہ دونوں چیزیں اگر موجود ہیں، آنےسٹی اینڈ ہارڈ ورکنگ، یہ دونوں چیزیں اگر کسی کے اندر موجود ہے، امانت داری آنےسٹی اور محنتی جفا کشی، تو آپ فوراً نوکری دے دیجیے. ایمانداری اور آنےسٹی اور ہارڈ ورکنگ، یہ دونوں چیزیں کسی کے اندر ہو تو نوکری دے دیجیے. اور اگر لڑکی کے لیے لڑکا بھی تلاش کر رہے ہیں تو یہی دونوں صفتیں دیکھیے، یہی دونوں صفتیں دیکھیے. ہارڈ ورک، کام چور تو نہیں ہے، نکما تو نہیں ہے، جنگر چوٹا تو نہیں ہے، کام چور تو نہیں ہے، بیوی کے پیسے پر سسرے کے پیسے پر پلنے والا تو نہیں ہے، خود کام وام کرنے والا ہے کہ نہیں. تو اب دیکھا کہ نہیں، ہارڈ ورکنگ، محنت کرتا ہے، جی جان سے لگا رہتا ہے، اور دوسرے امانت دار ہے. یہ دونوں چیزیں اگر موجود ہیں لڑکی دے دیجیے، اب پیڑ کے نیچے بھی رہے گا تو کھلا لے گا نمک روٹی، یہ دیکھنا چاہیے. اور کسی کو نوکر رکھنا ہو تو یہ دو صفتیں دیکھیے. نوکری تو مل گئی ان کو، کہا کہ دیکھو نوکری تو ہم نے دے دی، لیکن ایک اور بھی چیز میں کہنا چاہتا ہوں. قال انی اريد ان انكحك احدبن تيهاتين على ان تجرن سمانی حجج، اپنی یہ دو بیٹیاں جو میری ہیں ان میں سے ایک کو میں تیری نکاح میں دینا چاہتا ہوں، تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، میں اپنی ایک بیٹی تیری نکاح میں دینا چاہتا ہوں، لیکن نکاح کی جو مہر ہوگی نکاح اس وجہ اس شرط پر کروں گا جب تو 8 سال تک میرے یہاں نوکری کرے گا. یہاں گھوڑے جوڑے کی رقم لے رہے، یہاں لڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ویلویشن عطا کی ہے، وہ قدر و قیمت کہ 8 سال تک نوکری کرو تب چھوکری ملتی ہے. یہ لڑکی کا مقام ہے، آپ نے لڑکیوں کا مقام کو کیا سمجھا ہے؟ کہا 8 سال یہاں نوکری کرو تب یہ چھوکری ملنے والی ہے تم کو. یہاں تو چھوکری بھی لا رہے ہیں اور لات پھات کر کے سب پورا لے جا رہے ہیں، اور کیسا مجبور ہوتا ہے وہ آدمی، ہنس بھی نہیں سکتا. تو کیا یعنی بیچاروں کو ہنسنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایسا لوٹتے ہیں یہ. ماڈرن قسم کے جو ڈاکو ہیں، ماڈرن ڈاکو ہیں یہ، لوٹتے ہیں سامنے والے کو رونے بھی نہیں دیتے. ارے دوسرے لوگ جب چور چوری کر کے چلا جاتا ہے تو گھر والے تو رو لیتے ہیں، ڈاکو مال لوٹ لیتا ہے تو رونے کی تو اجازت دیتا ہے، رو رہے ہیں لوگ، لیکن یہ کیسے ڈاکو ہیں؟ لوٹ رہے ہیں اور سامنے والے کو رونے کا موقع بھی نہیں دے رہے، کیسے مارن ڈاکو ہیں؟ قال انی اريد ان انکے احد ابنتی ہاتین علی ان تجرن سمانی حجج، اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی نکاح کا نکاح میں تیرے ساتھ کرنے والا ہوں، لیکن 8 سال تک مزدوری کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے دینا ہے لڑکے کو، لینا نہیں، لینا نہیں، برتن ماجنا 8 سال تک تب چھوکری ملتی ہے، برتن ماجنا 8 سال تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا یہ رتبہ بیان فرمایا. کیسے کیسے مسائل ہیں، کیسے کیسے حقیقت ہیں. قرآن کیسی کتاب ہے، نہیں عجیب و غریب کتاب، سب قصے نہیں ہیں، قصے کے اندر جو حقائق ہیں، جو اسرار ہیں، جو نکات اور پیغام ہیں، وہ اصل چیز ہے. اس کے بعد قارون کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ قارون کون تھا معلوم ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا بھائی، چچیرا بھائی تھا، سگے چچا کا لڑکا تھا. تورات میں اس کا نام قورح بتایا گیا، قاف واو رے بڑی ہا، قورح بتایا گیا. اسے پیسے والا تھا، سرمایہ دار تھا کافی، اور سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے فرعون کا ساتھ پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرعون کے دربار کا ایک مقرب آدمی بن گیا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ چپکے رہتے تاکہ ان کا مفاد حل ہوتا رہے. ایسے لوگ پہلے بھی موجود تھے، ابھی موجود ہیں. تو تھا اسرائیلی لیکن مفاد کی وجہ سے وہ حکومت کے ساتھ جڑ گیا تھا، فرعون کے ساتھ جڑ گیا تھا وہ، تاکہ اس کا مفاد حل ہوتا رہے. موسیٰ علیہ السلام سے خاص عناد رکھتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میں نبی ہوں، یہ کہتا تھا ارے کیسے نبی ہو، یہ چاہتا تھا کہ مجھے دنیوی پیشوائی تو حاصل ہے، میں سرمایہ دار ہوں، مجھے مذہبی پیشوائی بھی مل جاتی تو کتنا اچھا تھا، لیکن مذہبی پیشوائی کرنے کے لیے یہ دعوے دار ہے. اس وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عناد رکھتا تھا، اتنا پیسے والا تھا. ان مفاتحہ لتنو بالعصبۃ القوۃ، اس کی جو چابیاں ہوتی تھی خزانہ کھولنے کی، ایک پوری طاقتوروں کی جماعت ہوتی تھی وہ چابیوں کو اٹھانے کے لیے، اتنا پیسے والا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا. باقاعدہ وہ حکومت فرعون کو قرض دیا کرتا تھا سود کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود لینا اور دینا یہ بھی حرام ہے، رشوت لینا اور دینا یہ بھی حرام ہے. اچھا سود لینا اور دینا دونوں حرام، رشوت لینا اور دینا دونوں حرام. ایک چیز اور بھی ہے، لقطہ. لقطہ کا مطلب یہ ہے یہ موبائل میرا یہ کہیں گر گیا اور آپ کو مل گیا تو اس کو لقطہ بولیں گے. لقطہ یہ لقطہ گری پڑی چیز. اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ یہ اپنے پاس رکھ لیجئے اور سال بھر تک اس کو یوز مت کیجئے، سال بھر رکھے رہیے اور اعلان کرتے. اعلان کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایک رکشے کے اوپر وہ اسپیکر باندھیے اور اعلان کرتے پھر مجھے ایک موبائل ملا، نہیں، بلکہ کوئی بھی ملے تو کہے گا نا مجھے ایک موبائل ملی ہے، ایسا اس طریقے کا کہیں بھی کہتے رہیے، یہ اعلان کا مطلب. سال بھر کے بعد آپ اس موبائل کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ جب آئے تو آپ موبائل اسی طریقے سے اس کو واپس کر دیں. کچھ ریپیئرنگ کی ضرورت ہے ریپیئر کرا کے اس کو وہی موبائل دے دیں. یہ لقطے کا مسئلہ ہے. اور رہن، میں نے آپ سے 10,000 روپیہ لیا اور 10,000 روپیہ لینے کے بعد میں نے اپنا یہ گھر آپ کی تحویل میں دے دیا، یہ رہن ہے، یہ گھر 10,000 روپیہ لے کر کے میں نے اپنا یہ گھر جو خالی پڑا تھا وہ میں نے رہن میں دے دیا. اب اگر رہن رکھنے والا جس نے اس 10,000 روپیہ دے کر کے یہ گھر اپنے تابع میں لے لیا ہے، اس کو کرائے پر چڑھا کر کے اگر اس کا پیسہ یا کرایہ وصول رہا ہے، یہ کرایہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شے مرہون ہوتی ہے، رہن رکھی ہوئی چیز، اس سے انتفاع جائز نہیں، اس سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ جتنا اگر اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اتنا آپ مائنس کرتے جائیں، اس 12,000 میں سے یا 10,000 میں سے مائنس کرتے جائیں جو آپ نے اس کو دیا ہے. تو اراضی مرہونہ، چاہے وہ زمین ہو چاہے شے مرہون ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس سے آپ نفع کما کر کے کھا نہیں سکتے. مکان ہے تو اسے کرائے پر چڑھا کر کے اس کا نفع نہیں کھا سکتے، وہ تو بطور شیورٹی کے، ایز اے شیورٹی ہے. یعنی اگر ہم 10,000 نہ دے پائیں تو آپ میرا مکان بیچ کر کے 10,000 اپنا لے لیں، بقیہ اس کو واپس کر دیں، وہ شیورٹی ہے، وہ استعمال کے لیے تھوڑی دی گئی ہے. تو اراضی مرہونہ سے، شے مرہون سے انتفاع بالکل جائز نہیں ہے کبھی بھی. یہ تو سال بھر کے بعد موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن رہن کی چیز کو کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے لقطہ میں اور رہن کی چیز میں. تو یہ حکومت کو قرض بھی دیتا تھا، بہت بڑا آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تیرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کتنے یہاں کے نیتا ہیں، کتنے مالدار لوگ ہیں، وہ بیچارے ہدارے تو سر پٹک پٹک کر کے تھک گیا، پتا نہیں کیا ہوا ہو. کس سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جو ہمارے اس دیش کا پیسہ سب رہا ہے، نکالو، غریبی ختم ہو، نکالو اس کو، دولت جمع ہے. اور سب سے بڑا فساد یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت کر. فساد کس کو بولتے ہیں؟ دولت کو جمع کر کے رکھنا اور خرچ نہ کرنا، یہ بہت بڑا فساد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، سمندر کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، بارش ہوتی ہے تو سمندر پانی کو جمع کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے. اگر وہ جمع ہی کرے رہے تو یہ فساد ہے، لیکن دیکھو پانی جمع کرتا ہے، اس کے بعد اس پانی کو فضا میں پھیلا دیتا ہے، پھر بارش کو تمام اطراف کے اندر پھیلا دیتا ہے. اسی کا نام اصلاح ہے. تو اصلاح کا یہ نمونہ تو سمندر سے سیکھ لو کہ کس طریقے سے وہ جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تم اس کو جمع کر کے اس کے اوپر سانپ کی طرح مت بیٹھ جاؤ. دولت کا اتناز اور اس کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھ جانا ہے در حقیقت یہ دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے. آج جو غریبی پھیل رہی ہے اور غریبی جو بڑھ رہی ہے اور لوگ حد درجہ پریشان ہیں، در حقیقت اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. لوگ اب دیکھیں، ایک ہزار ایکڑ کے لوگ مالک ہیں، ایک ہزار ایکڑ کے مالک ہیں، زمینیں پڑی ہوئی، کھیتی نہیں ہو رہی، غریبی دور کیسے ہوگی؟ بینکوں میں پیسہ سر رہا ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ فساد ہے. اصلاح یہ ہے کہ جمع کی ہوئی دولت کو ڈسٹریبیوٹ کرو. دولت گردش میں رہنی چاہیے، ایک جگہ جمع نہیں ہونی چاہیے، جمع ہو جائے تو یہ فساد ہے. اور جمع کی ہوئی چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ اصلاح ہے. اور اس اصلاح کا منظر اگر دیکھنا ہے تو سمندر کو دیکھو. بولا تب دل فساد فی الارض، لیکن نہیں مانا وہ. کہا کہ قال انما اوتیت علی علم عندی. ارے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تجھے دیا ہے. کہا اللہ نے دیا، اس میں اللہ کے دینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے جو کچھ کمایا اپنے علم سے کمایا. کالا انما اوتیت علی علم عندی، میرے پاس دولت کمانے کا ہنر تھا، اس وجہ سے میں نے کمایا. کوئی انجینئر بچہ ہے، ارے بھائی اللہ کے لیے کچھ دو بھائی، اللہ تعالیٰ نے تم کو انجینئر بنایا، اللہ نے مجھے انجینئر بنایا، ارے رات دن محنت کر کے میں انجینئر بنا ہوں، اس میں اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے مدد کی، وہ اللہ کی مدد کہاں سے آ گئی، یہ کیا ہے اللہ کی مدد کہاں سے آ گئی؟ تو اس طریقے سے اس نے قال انما اوتیت على علم عندي، میں نے جو کچھ کمایا اپنے علم اور ہنر سے کمایا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ کتنے ہنر والے ہیں جو فٹ پاتھ کے اوپر جوتیاں چٹ کھاتے رہتے ہیں، نانی شبینہ کو موتا جائے، اگر آدمی کو علم سے اور ہنر سے دولت مل جائے تو ہر علم والا ہر ہنر والا کروڑ پتی بن جائے، دولت یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہنر سے نہیں ملتی، علم سے آدمی کو نہیں ملتی، قال انما اوتیت على علم عندي، وہ غلط بولا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اسی کو نہیں اس کے مال کے ساتھ، فخسفنا بھی وہ بیداری لر دار، میں نے گھر، جس گھر کے اندر سونا تھا، جس گھر کے اندر اس کی دولت تھی، اس گھر کے ساتھ اس کو دھسا دیا، فخسفنا بھی وہ بیداری لر، یہ ہے دولت کے اعتراض، اس لیے کہ آپ جمع کر کے رکھ رہے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جمع کر کے رکھنا، چھپا کر کے ہم تم کو زمین ہی کے اندر دھسا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سونے کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ زمین میں اس کو دھسا دیا۔ یہ قارون کا واقعہ تھا جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وآدم و ثمود، یہ آد قوم، بہت پیاری بات کہی کہ آد کو ایسا ہنر آتا تھا کہ وہ پہاڑوں سے گھر تراشی، تعمیر کے ماہر، اب قرآن کہتا ہے تمہیں تعمیر کا ہنر آتا تھا، تم تعمیر کے ہنر سے اپنے مکانوں کو تعمیر کرتے تھے، لیکن پیغمبر کے کہنے پر تم نے اپنی زندگی کی تعمیر نہیں کی، تم دنیا کے معاملے میں تو بڑے آگے تھے مگر آخرت کے معاملے میں بالکل زیرو ٹھہرے، تمہیں مکان کے تعمیر کرنے کا ہنر تو آتا تھا مگر پیغمبر کی بات مان کر اپنی زندگی کی تعمیر کرنے کا ہنر تمہیں نہیں ملا، تم سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کی تعمیر قرآن حکیم کی روشنی میں نہیں کرتے، اصل چیز ہے زندگی کی تعمیر، مکان تو کھڑا رہ جاتا ہے، یہ آدمی یہاں سے چل نکلتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اصل چیز گھر کی تعمیر نہیں، اصل چیز اپنے وجود کی تعمیر، اپنی زندگی کی تعمیر ہے، اور یہی بات قرآن حکیم نے کہی کہ تمہیں مکانوں کی تعمیر کا تو ہنر آ گیا مگر اپنی زندگی کی تعمیر کرنے کا تمہیں سلیقہ نہیں ہے، تم سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سہارے کو پکڑنا بالکل ایسے ہے جیسے کوئی مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنا لے، اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کا نام ہی اسپائڈر رکھ دیا ہے، اسپائڈر مکڑی، اسپائڈر اسپائڈر رکھ دیا ہے، دی اسپائڈر، اس سورہ کریمہ کا نام ہے سورہ عنکبوت، عنکبوت مینس دی اسپائڈر، یعنی دنیا میں اسپائڈر ویب سے زیادہ، بکری کے جالے سے زیادہ کمزور کوئی بھی گھر نہیں ہوتا، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی آستا کے اوپر جانے والا اور اس کو سہارا اور آسرا ماننے والا ایسے ہی ہے جیسے ایک مضبوط سہارے کو چھوڑ کر کے آدمی مکڑے کے جالے کو، مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنائے، بالکل ویسے ہی مثال ہے کہ آدمی ایک بحر زخار، ایک بہتے ہوئے سمندر سے پانی طلب کرنے کے بجائے ایک خشک جوہر اور خشک تالاب اور سوکھے ہوئے کنویں سے پانی طلب کرے، جیسے کہ سمندر کو چھوڑ کر کے خشک جوہر سے پانی طلب کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑ کر کے کسی اور در سے کچھ مانگنا یہ دنیا کی سب سے بڑی صفاحت، حماقت اور جہالت ہے۔ یہ رہا 20ویں پارے کا خلاصہ، اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا